Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Kültürel miras ve koruma kimin için, ne için programında bu akşam somut olmayan kültürel mirastan bahsedeceğiz. Zor bir kavram. Evet, farklı bir kavram. Geçen günlerde ya da geçen yılın sonunda Kültür ve Turizm Bakanı bir duyuru yaptı. Fakat bu haber çok da dikkat çekmedi. Şöyleydi duyurusu, tarihi ve kültürel mirasımızı yansıtan klasik Türk süsleme sanatlarından minyatür, bir dünya mirası olarak UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydedildi. Nakkaşlarımız artık bir dünya mirasını icra edecekler, dedi. Bu Türkiye moderatörlüğünde Azerbaycan, İran ve Özbekistan'ın ortak dosyası olarak UNESCO'ya başvurusu yapılmış bir konuydu. Bu yani sosyal medyada kültürel miras konularına ilgi arttı diyoruz ama bu konu mesela geçti gitti. Çok dikkat etmedik. Çünkü genel olarak anıtlara, öğren yerlerine yani somut mirasa yapılanlar dikkat çekiyor. Fiziksel unsurlarla ilgileniyoruz çevremizdeki. Tabii bu da koruma düşüncesi ve bilinci buralardan başladığı, bunların anıt korunmasından başladığı, bu bilinç bunun üzerine inşa edildiği için olsa gerek. Evet. Ama bu daha artık açılan bu kavramlar şimdi bizi bu somut olmayan kültürel mirasa getirdi. Evet, koruma dediğimizde hakikaten fiziki yapıların, varlıkların korunması gibi böyle bir perspektiften bakıyoruz. Çok ilginç aslında yani ve hakikaten fiziki yani kültür mirası dediğimizde de hemen sorsak böyle insanlara hemen işte herhalde fiziki işte eski anıtlar, kaleler, surlar, camiler, kiliseler falan söylenecektir. Arkeolojik alanlar. Şimdi tabii yani somut olmayan kültürel miras listesi bu. Ve aslında dönüp Türkiye'nin bu UNESCO somut olmayan listeye koyduğu yerlere baktığımızda bir sürü de Türkiye'den yer var. Türkiye dünyada en çok bu listede yeri olan galiba 5. sırada. Yani Türkiye bu konuda da bayağı övünüyor. Yani bayağı evet onunla övünülüyor en fazla somut olmayan kültürel mirası olan ülkelerden 5. Evet. Ülkeymiş. Evet. Nereden yani bu kavram nereden çıktı? Yani çünkü ikisi de UNESCO'nun kavramı. UNESCO'nun işte 1972 yılındaki Dünya Miras Konvansiyonu aslında anıtlar, yapı grupları ve sitler diye ayırıyordu. Ta 1972 yılından beri koruma, kültür mirası dendiğinde böyle bir perspektif yerleşmişti. Peki ne oldu da sonra aynı UNESCO işte 2003 yılında somut olmayan kültür mirası, somut olmayan kültür mirası listesi gibi böyle yeni bir aslında düşünsel açılım ve bir koruma pratiğinde de yeni bir kulvar açtı. Ne oldu bu arada 72 ile 2003 arasında? Dünyada evet bir sürü şey oldu aslında. Çok kısaca böyle bir baktığımızda çok ilginç bir konjonktür çıkıyor. Yani bir kere yani 80'li yıllar işte 90'lı yıllarda böyle UNESCO'nun işte topladığı bu anıt listeleri yani dünya miras listesine girmiş olan anıtlar, yapı gruplarına falan böyle bakıldığında hep böyle bir bunların daha ziyade Avrupa'da yoğunlaştığı görülüyor ve daha ziyade böyle anıtsal eserler olduğu görülüyor ve buna daha çok UNESCO üyesi ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülkeler dikkat çekiyorlar. Niye bütün şeyler orada yani %70'i, %80'i böyle şey Avrupa'daki anıtsal eserler? Böyle bir soru soruluyor. Daha sonra 92 yılında Birleşmiş Milletler'in Çevre ve Kalkınma Konferansı Rio Yeryüzü Zirvesi'nin çok önemli bir etkisi var. Çünkü bu zirvede biyoçeşitlilik konusu, konu bu zaten. Biyoçeşitliliğin korunması ve biyoçeşitlilikle kültürel çeşitlilik arasında bir paralellik kuruluyor. Yani biyoçeşitliliği koruyacak olan aslında onun arkasındaki bilgidir. Tarihten süzülerek gelen tarım bilgisi, işte biyoçeşitlilikle ilgili bilgidir. Bu da kültürel bir bilgidir. Bu kültürel bilgiyi korumalıyız, bu kültürel çeşitliliği korumalıyız eğer ki biz bu biyoçeşitliliği korumak istiyorsak diye. Bunun üzerine UNESCO işte Rio zirvesinden sonra çok önemli bir rapor yazdırıyor. Bu da işte bizim yaratıcı çeşitliliğimiz başlığını taşıyor. Ve 90'lı yıllar işte tam da böyle bir kültürel çeşitlilik kavramının tartışılmaya başlandı. Bunun öneminin ortaya konmaya başlandı. Yani böyle bir daha önce belki evrensel kültür gibi bir yerden giderken argümanlar, şimdi böyle aslında dünyanın kültürel çeşitliliklerden oluştuğu ve bu kültürel çeşitliliğin kaybedilmemesi gerektiği gibi bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Buradaki bir başka damar da aslında küreselleşmenin bütün bu farklı kimlikleri, kültürleri acaba silip geçtiği mi endişesi. O dönem yine 90'lı yıllarda çok böyle tartışma var. Amerikan Hollywood, işte ne bileyim ben iletişim şirketleri, televizyon, medya, yayıncılık, kültür endüstrileri hepsi böyle bir Amerikan hegemonyası. Kültür endüstrileri yoluyla acaba biz standartlaşıyor muyuz? Küreselleşme bizi aynılaştırıyor mu? Kimliğimizi kaybediyor muyuz falan? Yani aslında bir fiil UNESCO'nun kendisi bu konularda daha fazla düşünmeye başlayıp işte böyle bir kültürel kimliğimizi nasıl koruyacağız? Nasıl korumalıyız? Peki kültürel kimliğimizi besleyen şeyler nedir? Sadece anıtlar mıdır? Gibi düşünceler, konferanslar falan yaparken burada bir faktör daha var. O da çok ilginç. O da Japonya'nın rolü. Japonya ve Kore, bu iki ülke UNESCO'da bu konuda sürekli aslında böyle uzun zamandan beri farklı bir kültür mirası yaklaşımı olabileceği, yani kendilerinin, Japonya'nın ve Kore'nin Avrupa'dan farklı baktığına dair bir şey yapıyor. Sürekli anlatıyorlar konferanslarda, şurada burada, yayınlarda. Ve sen de bir önceki programda bir tanesinde anlatmıştın. Yani oradaki mabet... Japonların yaklaşımı, evet, her zaman biraz daha maddi olan nesnenin kendisinin arka planındaki bilginin, becerinin, işte o yıllardan gelen deneyimin daha belki önem verir bir yaklaşımları var. O evet. Japonların yani şeyleri, mabetlerini onlar her 20 senede bir yeniden inşa ediyorlar. Tapınaklarını yaparlar. Evet. Çünkü evet, orada evet. Yani onlar için yani otantik olan aslında o binanın maddi varlığının kendisi değil, o bilgiyi taşıyan insanlardır. Yani o kültürü, o bilgiyi taşıyan beceridir. Dolayısıyla korunması gereken esas miras odur. Nitekim Kore, evet, zaten Nara bildirgesinde evet. De ki Japonya'da ona bu otantisite tanımına bu bilgi, beceri, ustalık da girmiştir. Evet. Oradan. Aslında Kore ta 1994 yılında bu fikri işte yaşayan insan hazineleri diye UNESCO'ya bir şekilde sokmayı başlıyor ve nitekim Türkiye'de de aslında bu yaşayan insan hazineleri programı bizde de çok aktif var. Var böyle bir şey. Şimdi evet. Ya buralardan aslında bu somut olmayan miras fikri buralardan, yani kültürel kimliğimizi korumak, kimlikleri korumak, standartlaşmaya karşı dünyanın bütün kültürlerinin kendilerini ifade edebilmeleri ve bu böyle küçük küçük nehirler gibi bütün bu kültürlerin böyle akıp işte bir evrensel nasıl diyelim kültüre akması gibi bir şey var. Bir mozaik fikri var burada. Yani bir barış içinde kültürlerin bir arada var olması. Yani bu folkloristik bakıştan farklı. Yani bu böyle ölmüş gitmiş kültürler değil. Aslında yaşamakta olan kültürleri sen böyle bir ortak potaya akıtıyorsun. İşte herkes birbirini tanıyor, anlıyor, en ufak kaybediyor. En ufak bir topluluğun dahi kendi içinde olan bu tür değerleri ve aynı öte yandan hani somut mirasa yaklaşımdaki farklılıklarını da ortaya çıkarıyor bu durum. Yani aslında bütün bu bilinç, tabii ki bu UNESCO'nun dünya miras alanları meselesiyle yükselen bir bilinç. Yıllardır bunun üzerinde düşünülürken ve çalışılırken sonunda ortaya çıkıyor ki farklı toplulukların aynı konuya yaklaşımları farklı olabilir ve onların kendi kültürleri içinden gelen kattıkları şeyler olabilir. Dolayısıyla bu dünya çapında aslında bir yandan globalizmle herkes bu konuda bir bilinç sahibi oldukça işte anlaşılıyor ki bu işin bir de soyut bir arka bir şey bilgisi var ya da ona da hani bu senin söylediğin tüm gelişmeler sonucunda 2003 yılında UNESCO somut olmayan miras sözleşmesini onaylıyor. Ötekinden kaç sene sonra? Evet. Dünya Miras Sözleşmesi'nden kaç sene sonra? Türkiye'de 19 Ocak 2006'da bunu kabul ediyor ve işte yasalara geçiriyor. Dünya Miras Sözleşmesi'ni 82'de kabul etmişti. Burada tabii şeyi vurguluyorlar, işte o çeşitlilik, yani kültürel çeşitlilik, teklik, birlik değil. Biraz da tabii bu koruma değerleri içinde kimliğin önemi fazla vurgulandı belki de. Herkes çok fazla kimlikçi bir yaklaşıma girdi. Onun üzerine bu sefer işte bu kimlik bir tarafın değil, her tarafın burada bir, nasıl diyeyim, bir iddiası, bir kendine aitliği var gibi yerlerden gelerek bu çeşitlilik vurgulanarak, özellikle bu sözleşmede topluluklar vurgulanıyor. Yani en ufak topluluk dahi, ülkeler, devletler değil, topluluklar ve bunun çeşitliliği. Yani genel eğilimlerde de dünyada artık bu kültürel çeşitlilik önemli bir şey olduğu anlaşıldı ya da o yönde gidiyor. Dolayısıyla bu somut olmayan kültürel mirasta aslında bu çeşitliliği ortaya koyan bir araç olarak görüldü diyelim. Yani tabii geçmişten, somut olmayan... yani şey, geçmişten gelenleri koruyoruz ya, yani hani miras evet. Nedir? Yani geçmişten biz bir şeyler devralıyoruz ve bunları hep böyle anıtlar üzerinden, fiziki varlıklar üzerinden düşüne gelmiştik ve onları korumaya çalışıyorduk. Oysa ki yani kültürel, yani bu miras dediğimiz şey sadece böyle bir fiziki varlıklar değil. Değil, arka planındaki bütün bir kültür üretimi, bir kültürün evet. Üretimi çünkü bunlar. Zaten başlarda bakarsan daha çok, hala da biraz öyle liste, işte bir takım zanaatler, yani maddi bir ürünün üretilişinin arka plandaki bilgisi, deneyimi, işte o yıllardan gelen, zaten hani geleneksel mimariyle falan uğraştığın zaman bunu görmek çok kolay ve mümkün. Bunlar daha önceleri öne çıkarılıyordu ama böyle şeyler tabii burada bir de bir bence bir terim meselesi yaşandı aslında. Çünkü bunun Türkçe'de, İngilizcesi intangible, evet, yani elle tutulamayan, hani adını koyamadığımız ama orada olan bir varlık bunlar. Sonra işte bu en son artık elle tutulamayan dendi bir süre. İşte sonra somut olmayan, soyut miras dendi. Somut olmayan kültürel miras teriminde anlaşıldı. Bu sefer öbürü somut, bu somut olmayan. Böyle ikisi de çok ayrı şeyler. Negatif. Çok, negatif çok, oradan gidiyor. Yani aslında iyi değil bu, değil mi? Evet, yani somut olmayan ama soyut da olmadı. Böyle bir kargaşa var bence hala. Tabii elle tutulamayan da iyi ama o da biraz böyle zor söyleniyor herhalde. Biraz seninle de konuştuk. Maddi olana karşılık manevi değerler mi? Bunlar aslında çok da ayrılamaz şeyler. Dolayısıyla çoğu yerde iç içe karşımıza geliyorlar. Onun için şeyi tekrar vurgulayalım. Yani burada işte toplulukların ve grupların, yani insan topluluklarının çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerinden çıkan varlıklar ve burada da kültürel çeşitlilik çok vurgulanıyor. Tabii yani somut miras da zaten bu etkileşimlerden ortaya çıkan bir üründür. Onu görürüz ama ötekini hemen göremiyoruz. Onun evet. için bir araştırma veya bir daha derinlemesine bir bakış gerekiyor. Aslında bu böyle işte şey, burada... geniş bir konu Burçin. Yani hani niye Avrupa, yok, evet. Çok geniş. Avrupa'da böyle bir yapılara odaklı bir fiziki korumaya odaklı bir bakış açısı gelişti. Yani bu bir entelektüel tarih içinde baktığımızda hani bu nereden çıktı ve aslında ya koruma yapılara... meselesi tabii oralardan çıktı. Çünkü kayıplarla çıkıyor ortaya. Yani bu somut olmayan mirasın da vurgulanması kaybetmeye başladığını gördüğün anda bir sahiplenme ve koruma meselesi getiriyorsun. Yani bu aslında bu listelere baktığımız zaman da o var. Yani bir listeye koymak, bir kayda geçirmek aslında hakikaten de işte böyle hani kayda gelmeyen, işte elle tutulamayan, kendiliğinden olan bir şeyi de bir kırılma yaratıyor. Yani koruma, hani Avrupa merkezi olması veya Batı merkezi olması oralardan çıktı çünkü bu düşünceler. Evet. Ve bütün dünyaya oradan yayıldı. Evet, önce aslında tabii, spesifik olarak 2. Dünya Savaşı sonrasındaki özellikle büyük tahribatlar, bu düşünce eski eserlerin kökleri oradan geliyor. Evet. Ondan önceki yine koruma diyebileceğimiz şeyler var ama bunlar daha kendiliğinden olan şeyler. Hani böyle kayıtlı kuyutlu listeli misteli olduğu zaman tabii buna bir ad koyuyorsun. Yani böylece bu somut olmayan kültürel mirasa da bu ad konuyor. İşte bunun içine destanlar, efsaneler, tanımlar geliyor. Gösteri sanatları, işte ondan sonra doğa ve evrenle ilgili uygulamalar. Evet, yani UNESCO aslında tam böyle işte hani kültürel çeşitliliği korumak, yani böyle bir zaten bu bakış açısı korumaktan, safeguarding diyorlar İngilizcesinde. Yani bir tehdit, bir yok oluş karşısında olan kültürel çeşitliliğimizi, bu görünmeyen bilgi, beceri, bütün bunları bu tehdit karşısında korumak. Ve UNESCO'nun derdi bu işte, bu şeyle, bu sözleşmeyle. Somut olmayan kültür mirasının korunması sözleşmesiyle. Ve ama şöyle bir şey oluyor. Yani UNESCO tabii ki devletlerin bir araya geldiği bir devletler arası bir nasıl diyeyim, idari bir yönetim şekli. Ve her şey böyle bir noktada bürokratikleşmeye başlıyor. Evet, devletlerin oluşturduğu bir örgüt. Yani listeler oluşuyor, işte kurallar belirleniyor, işte tanımlar yapılıyor. Mesela bu somut olmayan kültürel miras nedir? Peki neler bu tanımın içine giriyor diye bir baktığımızda böyle karşımıza çok aslında nasıl diyelim, olayı böyle çok yine de şey yapan, daraltan, fixleyen yaklaşımlar görüyoruz. Sabitleyen. O kayda geçirmek, o sabitleyen ve bir devlete bunun sen diyorsun ki o devlet de diyor ki ben bunu işte sürdüreceğim, koruyacağım, tanıtacağım. Ama bu mesela her şey için bazen insan düşünüyor işte Türkiye'de mesela tehlike altında olan listeye Türkiye'den ıslık dili girmiş. İşte tarım topluluklarında işte tepeden tepeye ıslıkla iletişim kuruyor. Şimdi hani bunu bazen komik şeyler de çıkabilir. Hani siz bunu ıslık çalmaya devam edeceksiniz mi deniyor. Yani insanların bunun kendiliğinden sürmesi de önemli bir yandan. İşte bu sürdürülebilirliği önemli. Yani listeyi aldığınız anda bir o şey yapıyorsunuz. Onu sizden artık uzaklaştırıp yani o yaşayan halinden, senin kendiliğinden dediğin halinden uzaklaştırıp bir objeleştiriyorsun. Artık o senin bilerek yani. Evet, öyle oluyor maalesef. Ya evet, bilinçli bir şekilde yani bilince çıkarmış oluyoruz. Evet, yani bir kültürel o anlamda kendi kendine ilerleyen, karışan, değişen, yaşayan o anlamda bir olgu olmaktan çıkıp bir işaretlenmiş, listelenmiş ve dikkatle üzerinde böyle durulması gerektiği söylenen bir nesne haline geliyor, bir obje haline geliyor. Senden o topluluktan uzaklaşıyor anlamda ki bu listeyi de zaten şu anda eleştiren akademik çevreler yani bu objeleştirme, nesneleştirmeyi eleştiriyorlar. Yani bu aslında işin şeyiyle uyumlu değil. Yani kültürel çeşitliliği korumak, kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak, ya yani bu nesneleştirmeyle oturmuyor. Yani yana oturan bir şey değil. Tam tersine ne oluyor? Nesneleştirdiğiniz zaman turizme açıyorsunuz. İşte onu performatif böyle bir nasıl diyelim bir şey haline getiriyorsunuz. Bir gösteri haline getiriyorsunuz ya da bir marka haline getiriyorsunuz. Bir cazibe haline getiriyorsunuz. İnsanlar festivali... Nasıl yaklaşıldığına da bağlı aslında. Yani işte hep söylüyoruz, şimdi devletler, evet şimdi devletler sorumlu. Peki bunları kayda geçiriyoruz. Geçirmezsek de hani bırakalım, yok olanlar yok mu olsun? Öyle de bir yaklaşım olabilir. Ama bunu böyle bir tıpkı dünya miras alanları gibi turizmin aracı olarak kullanmak tabii yanlış yaklaşımlardan biri. Yani bir atraksiyon değil bunlar. Bu insanların hayatının parçası. Ama bunu daha düzgün bir şekilde de bunun korunması, işte sürdürülmesi için çabalar olabilir. Tabii bunun, bu işin uzmanları hani çok ince ve zor çalışmalarla bunları tespit ediyorlar. Bunların aslında uzman dedin Burçin. Yani aslında burada ilginç bir şey var bu UNESCO'nun somut olmayan miras yaklaşımında. Uzmanlar yerine topluluklara, daha toplulukların kendi bilgileri ve toplulukların bu bilgileri bir miras olarak değer verip o değeri kamusal alana taşımaları, işte korunması için devlete başvurmaları gibi. Yani tabii ki uzmanlar da çalışıyor birlikte ama burada şeyden farklı olarak, o anıt bakışındaki uzmanların rolünden farklı olarak, aslında somut olmayan miras listesine girmek konusunda önden saptanmış kriterler yok. Burada kriterler aslında o toplulukların kendi miras atfettikleri, değeri atfettiklerini listeye biz taşımak istiyoruz demelerinden hareket ediyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle olmasını istiyor, öngörüyor. Aslında evet. Var kriterler ama bu kriterler arasında işte yani o bir nevi yine o toplulukları da bu konuya uyandırmak ve bilinçlendirmek gibi bir süreç oluyor ister istemez ve bu kendi içinde evriliyor aslında. Yani bir ara, bir dönem işte bu hani kimliğimizin parçasıdır, kültürel mirasımız konusu da çok belki üzerinde duruldu. Bu ayrıştırıcı, kimlikçi bir yere doğru gittiği görülünce de bu sefer bu çeşitlilik işte bütün dünyada zaten görüyoruz, başka alanlarda da var. Çeşitlilik vurgulandı. Yani toplulukların önemi, nasıl ki yerin öneminden de bahsediyoruz ya anıtlarla ilgili, somut olan mirasla ilgili. Yer ve oradaki insanın önemi, buna doğru çalışılacak. Yani umarız oraya doğru evrilecek. Çünkü mesela bizim listelere falan da baktığımızda dediğin gibi UNESCO bir devletler örgütü ve devlet bunu başvuruyor, sahip çıkıyor. Bizim zaman çizelgesine bakarsak zaman içindeki politika değişimlerini görebiliriz listeye giren unsurlar içinde. Yani bunun böyle olmaması veya işte şimdi sınır aşırı ülkelerin paylaştığı miras da çok cesaretlendiriliyor ve o konuda hep destekleniyor. İşte bu bizim minyatür nasıl birkaç ülkedeyse, ama buna başka ülkeler de girebilir. Belki bir araya gelemediği için o ülkeler yok bu minyatür grubunun içinde. Veya işte Türk kahvesi girmiş, Arap kahvesi de girmiş. Aslında bunlar iki ayrı şey mi, yoksa aynı şeyin uzantıları mı? Türkiye'de mesela Kırkpınar güreşleri var, Arap Emirlikleri'nde deve güreşleri var. Sonra bu Şahin uçurma geleneği de girmiş ve burada kaç tane ülke var? Almanya var, Belçika var, Suudi Arabistan var. Orada mesela Türkiye yok ama Türkiye'de de bu iş yapılıyor. Ama Fas yani, var, işte, devletler, Mongolia işte, var. Senin dediğin yani Moğolistan devletler var. Aslında böyle bir şey yarışı var gibi. Hani kim önce girecek ve İşte bu alanda i̇şte bizim yarışı bu, bizimden evet bizimden ve benimden kurtarmak için çalışılıyor ve hep umudumuz da hani oraya doğru gitmesi, böyle bu bizime, benime ve turizme bir atraksiyon olması değil de hakikaten bunların birleştirici olması. Yani biraz amaç o, bu herkesin evet. sesine kulak vermek ve bir araya getirmek kimlikleri, bunların etrafında. Ve kültüre nasıl baktığımızla ilgili aslında bu. Yani kimlikleri böyle kendi içinde kapalı bizim diye yaklaşmak bir bakış açısı. Kültürlere de, topluluklara evet. da kapalı bizim diye bakmak bir bakış açısı. kimliklere, kültürlere açık sistemler, çok katmanlı sistemler, akışkan, hibrit, birbirinden etkilenen sistemler olarak bakmaksa, daha işte bizim bu ortaklaştırıcı, ortaklık fikri. Çünkü öyle bunlar. Özellikle de bu somut olmayan miras, sınırlar konmadan önce zaten var olan ve o günden hani daha sonra değişse de devam eden şeyler. Dolayısıyla bu kültürel mirasın bütünü içinde diyoruz ya, bir barışın aracı olarak, birleştirici bir unsur olarak görmek istiyoruz artık yani. Evet. Programımızın somut ismini değiştireceğiz mirasla galiba. Burçin, evet. Barış için miras diyeceğiz sanki. Evet, peki. Evet, güzel olur. Çoğu şeyi anlatamadık ama dinleyicilerimize söyleyelim. Bu listelere girip bakarlarsa çok ilginç örnekler görecekler. Evet. Eğlenceli de aslında. Evet. Tavsiye edelim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.